مور پلار سره خېګړه کوي ان اوس دا بل وسدا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم وجن اخفل اولاد من املاق يرد لغنا نحن نرزقكم وياهم من رزق درکو تاسو تو خاص د تمور کو ولا تقربوا الفواحش کینه غزه ولا تقربوا الفواحش من دې کې گئی به حیات ا چې کار ویداغ نه وا بتن وا چې پټوي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون موجنی یو نفس چې حرام کړی الله دا وجل مگر په قانون د شر باندې دارنګي وصیت کوي تاسو ته الله په دې خامخاج تاسو دا کرن کارو علي چونکه سیستم منس کې ګډ ورډ شو نو دې آیات نمبر 7 شروع کوم به ان شاء الله دغه د شرک شیطان خپل کارو کو سیستم ټول ګډ ورډ کو خو به دې په سبا بیا تفصیل کوم ان شاء الله دې آیات نمبر 7 کوم بیا وایو سبا سورته لفظي ترجمه د سورته آل عمران آل عمران دا وګوره نو خدا کړو چې زبردا پرې آل عمران آیات نمبر دے یوصل تلسم یا ایوہ الذین آمنو لا تتخذو چرازی لوگوں دے مانا معلومات کوا یا ایوہ الذین آمنو لا تتخذو تا خوڑیر کسان ناسی در سنو تا لا تتخذو بتانتا من دون قوم منی سی بتانتا من دون قوم نظر دوستا راز سیواستا سنا رازی خبر ار چاہتا مکوا چه راز خبر ار چاہتا ہو کنا دگیر خبر ار چاہ سر مکوا لا یعلونکم خبالا زکا ایلن کے غی پتاسو دو فساد صرفا نکی ودو خوخی آغا چتنگی گی تاسو پاغی باندی قد بدت البغضا و من فائم تاکیخ کارشوی دی بغزونا دخلو دا غینا و ما تخفی صدورهم اکبر آغا اوغا چې پردي باغ چې پټې سینې دا غي اغه دل وی دي قد بیننا لکم لا تاکي بیان کړی موږ تاسو ته پاره دلایل د دشمنی دا غي نه کې ان کنتم تاکلون ک تاسو